Gott. دین پانچ شعبے ہے اور دین کا کام چھ شعبے ہیں. دین کے پانچ شعبے ہیں اور دین کے کام کے چھ شعبے ہیں. ان کو سمجھا کر بھیج دیں جی, جو بزرگ بیٹھے ہیں, جو بزرگ بیٹھے ان کو سمجھا کر بھیج دیں. آپ آگے ہو جائیں. تو دین کے پانچ کون سے شعبے ہیں جی نسیم صاحب؟ عقائد, عبادات, معاشرت, تیسرا کیا کہا آپ نے؟ اخلاقیات. جی آپ مشتاق صاحب بولے جی. ایمانیات, عقائد, عبادات, معاملات, اخلاقیات, معاشرت. معاشرے پانچ شعبے ہیں دین کے, پانچ شعبے ہیں جی, عقائد, عبادات, معاملات, اخلاقیات اور معاشرت. تو عقائد کے بارے میں اصلاح نفس میں بات دیکھی ہے نا, عقائد کا ایک پہلو معلوماتی ہے, ایک تحصیلی ہے. تو معلوماتی اور تحصیلی میں کیا فرق تھا جی مولوی بلال صاحب؟ ایک ہی چیز ہے جی. ایک ہی چیز ہے. اچھا جی, اب جو ہے تو عبدالرحمان صاحب بتایا جی معلوماتی میں تحصیلی میں کیا فرق ہے جی؟ معلوماتی جو ہے ان کو ہم علم بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی کتابوں سے پڑھ کر, اساتذہ سے پڑھ کر ہم وہ چیز سمجھ لیتے ہیں اور ذہن میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے. اور تحصیلی جو ہے اس کے لیے باقاعدہ مجاہدات کرنا اور اس کو عملی طور پر برتنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب وہ عملی طور پر آدمی زندگی میں برتتا ہے تو اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے اور وہ حاصل ہو جاتی ہے. ماشاء اللہ بیٹھے جی, اور اس سے زیادہ کوئی واضح بیان کرے جی, اس سے زیادہ کوئی ساتھی واضح بیان کرے. تفصیلی توحید ہے کہ ہم جانتے ہیں, ہمیں علم ہے اس بات کا کہ اللہ ایک ہمیں دیکھ رہا ہے, لیکن بعض مواقع جب ایسے آ جاتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کو برتا جائے, یعنی اللہ جب دیکھ رہا ہے تو میں گناہ نہیں کروں گا یا میں رشوت نہیں لوں گا یا اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا, تو اس وقت پھر جب اس علمی توحید کو, یعنی جس توحید کا جو ہمیں پتہ ہے اس کو برتا جائے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے, تو پھر یہ تفصیل ہو. دیکھیں کتنی اس کو محنت سے لکھا ہے اس میں ہم نے, اور کتنی بات ساتھیوں کو پڑھنے کا کہا ہے, لیکن بات واضح نہیں ہوئی. ہاں جی آپ بلال صاحب بتائیں, آپ نے جواب دے دیا کہ معلوماتی اور تحصیلی میں کیا فرق ہے جی. ایمان دو قسم, ایک علمی اور ایک تحصیلی. علمی ایمان ہے جس علم کے ذریعے ہمیں ایمان جامت اللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی و یوم الاخر و القدر خیر و شر من اللہ تعالی و الباعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو الاسماء و صفات القبیر فی جمیع احکام اقرار من اللسان و تصدیق بالقلب. دیکھو یا علماء حضرات کے ساتھ جو عقیدہ تحاوی میں تفصیل لکھی ہوئی ہے اس کتابوں سے ہم سیکھ لیں. اور ایک ہے تحصیلی. تحصیلی یہ ہے کہ ایک اللہ کا حکم ہے اور دوسرا مفاد ہے, دنیاوی مفاد ہے, تو اللہ کا حکم ماننا اور دنیائی مفاد کو ٹکرانا یہ تاثیر ایمان ہے. بس کرو ایک بیٹھ جی. اور کوئی ساتھی بولے جی. اسلام نظ کو شائع ہوئے ہو گئے 12 سال ہو گئے, 12 ہو گئے کہ زیادہ ہو گئے, 97 میں شائع کیا ہم, 96 میں 18 سال ہو گئے, تو اس کے قریب قریب ساتھی بات بیان کرتے رہے لیکن حقیقت کو بیان نہ کیا کہ معلوماتی میں اور تحصیلی میں کیا فرق ہے. ہاں جی الطاف صاحب اللہ ایک ہے, بس معلومات مجھے ہو گئی اللہ ایک ہے, میں نے مان لیا. فرشتے موجود ہیں, مجھے معلومات مل گئی میں نے مان لیا. اتنے 100 صحیفے نازل ہوئے ہیں, 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں, مجھے معلومات ہو گئی میں نے اس کو مان لیا. قیامت ہے اور حساب کتاب ہے, یہ باتیں میں نے مان لی. یہ معلوماتی عقائد ہیں, معلوماتی ایمان ہے. یہ تحصیلی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر اعتماد پیدا ہو جائے, آدمی کو توکل حاصل ہو جائے, اس کو اللہ کی ذات پر اعتماد ہو پیدا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی صفات کے دل میں جم جائے. جس وقت ضرورت کا جس وقت ضرورت ہو ان صفات کی روشنی میں یہ کام کر سکتا ہو, اس کو برت سکتا ہو, جس کو کہتے ہیں برت سکتا ہو. جس وقت حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں اب تجھے قتل کر دوں گا, تو انہوں نے کہا اگر میں اپنی زندگی اور موت کا مالک تجھے سمجھتا تو میں تجھے معبود بنا لیتا. اس کا جلاد آئے ہوئے ننگی تلوار ہے اور گردن اتارنے والا ہے اور سارے اسباب سارے وسائل موجود ہیں, وہ دھمکی کے طور پر کہہ رہا ہے میں تجھے قتل کرنے والا ہوں. تو اس کا جو ذات الجلال پر اعتماد ہے, اس اعتماد کی بجائے پر اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو اپنی زندگی اور موت کا مالک سمجھتا تو میں آپ کو معبود بنا لیتا. تو یہ حد تک ذات پر اعتماد اور توکل کی کیفیت قلب میں حاصل, ساری قدرتوں کا مالک اللہ تعالیٰ, فعال اللہ ما یرید ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے. ہاں جی اذا ارادہ شیئن یقول لہ کن فیکون, جس چیز کو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے اس کو, کہ نافع بھی وہ ہے ضار بھی وہ ہے, نفع بھی وہ دینے والا ہے ضرر بھی وہ دینے والا ہے. لاجتماعت القوم ولا ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك ولا يجتمع القوم ولا يضرك بشيء لم يضرك الا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. ساری قوم اگر جمع ہو جائے اور کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس دفع کہ جو نفع جو ہے اللہ پاک نے لکھ دیا ہے, اور ساری قوم جمع ہو جائے اور نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں نقصان پہنچا سکتے سوائے اس کے جس کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف, قلم لکھ کر اٹھ گیا ہے, جس سبب پر لکھا گیا ہے وہ خشک ہو چکا ہے. وہ مجھے کسی آدمی نے بتایا, تو طارق صاحب نے کہا کہ امتحان کے لیے امتحان جب رکھتے ہو تو دیندار لوگوں کو رکھا کرو, سلسلے والے لوگوں کو رکھا کرو, اور تاکہ دیانت امانت برتے ہیں اور گڑبڑ نہ ہو مسئلہ. تو ہم ایک سلسلے میں پگڑی باندھے ہوئے خلیفہ کو لے آئے امتحان کے لیے, امتحان لینے کے لیے. اور اس نے جب جان لیا تو اس کو ادارے والوں نے کہا کہ سب کے پاس پر دستخط کرو. تو اسے دستخط کر کے دیا اور مجھ سے کہنے لگا میں کیا کرتا, میری مجبوری تھی, میرا بیٹا بھی امتحان دے رہا تھا, اگر اس کو فیل کرتا تو پھر میں کیا کرتا. میں تارک صاحب سے کہا کہ ان لوگوں کے نزدیک سلسلہ جو ہے وہ داڑھی پگڑی اور نعت خوانی میں رونا دھونا اور چیخ پکار کرنا, ہو حق کرنا, یہ ان کے نزدیک سلسلہ ہے. اور جس سلسلے کو میں چلا رہا ہوں امانت دیانت ہے. اگر امانت دیانت نہیں ہے, نسیم تارک نسیم صاحب کی داڑھی اگر ناف تک آ گئی ہے, لمبی ہو گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت ہے جب اس کے بعد دیانت امانت نہیں ہے. ابھی امیر صاحب خفا ہوگا, دوسری بات میں کہوں گا تو امیر صاحب کو بڑی خفقی اس کو نصیب ہو گیا کہ میں حق بات کو میں کہتا ہوں. اس دن ایک مفتی صاحب میری ایک تحریر پر تقریر لکھ رہے تھے تو انہوں نے خفقی کا اظہار کیا کہ اس نے ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں علماء کے خلاف, اس کے خلاف. تو میں نے کہا اس بات کو اگر میں نہیں لکھوں گا تو ان لوگوں کو کون کہے گا اس بات. یہ تو یوں سمجھیں گے کہ فقیہ واحد اشد علی شیطان من الفا عابدن, اور یہ وہ فقیہ میں ہوئے تھے, اس بات کو لے کر چل رہے ہوں گے جب تک ان کو بتایا نہیں جائے. عبد الباسط آیا کہ نہیں آیا؟ عبد الباسط کی ڈیوٹی لگی, ایک نوکری بھرتی ہو رہی ہے, بھرتی کا ٹیسٹ ہے, اس کی ڈیوٹی لگی. اس نے دیکھا کہ پرچے لوگ حل کر رہے ہیں, ایک آدمی نے بس ٹک آدھے گھنٹے میں پرچہ, اس کو پکڑا دیا. اس کو جب پرچہ پکڑا دیا تو اس نے اس کے وہ نہیں ہوتا گتا جس میں اس کو کیا کہتے ہیں, امتحانی گتا, ہاں جی, ہاں, اس کو جو اس فائل کو دیکھا تو اس میں جو ہے تو اس کو جو پرچہ اس نے دیا ہے وہ تو فائل میں پڑا ہوا ہے اور حل شدہ پرچہ اس کے پاس پہلے سے موجود تھا, اس نے پکڑ لیا. پکڑ لیا اتنے میں جو ہے تو گورنر ہاؤس سے ٹیلی فون آ گیا. گورنر ہاؤس سے ٹیلی فون آ گیا, کہتے ہیں میرے سامنے شیطان نے جال اس طرح بنایا کہ اتنی بڑی جگہ سے آیا ہے, تمہاری نوکری جا سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. کہتے پھر جو سلسلے میں تم نے دیانت امانت اور ایمان یقین کا کھایا کہ اس کے برتنے کا جو تم نے مطالبہ کیا, مطالبہ سامنے آیا. تو میں نے کہا نہیں, اس کو میں اب نوکری جاتی ہے کہ آتی ہے, اس کو میں نے برتنے. کہتے میں جو انچارج تھا اور اس کا پی اے وہ دونوں بھی آ گئے. تو پرچہ اس انچارج نے بنایا تھا اور رکھا گیا اس پی اے کے پاس تھا. جہاں سے آؤٹ ہوا ہے وہ پی اے کے پاس رکھا گیا تھا اور پی اے صاحب کے ملکوں کے سفر ہوئے ہوئے تھے, اس کے پکنک کے ملکوں کے سفر ہوئے ہوئے تھے. جگہ پکنک کرتے ہیں. جب ایمان یقین تو نے نہیں سیکھا ہے اور موقع کے برس پر برت نہیں سکتا ہے تو تیرے پھرنے پھرانے کی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے. تیرے سارے رات کے قیام کی کیا ضرورت ہے کہ امانت اور دیانت کو برتنے کا موقع آ رہا ہے, اس کو تو نہیں برت رہا ہے. اتنے دفعہ نہیں پڑھ سکتا, یہ سامنے پچھلا بیٹھا ہوا جو ملوڑ ہے یا الطاف جس کا نام ہے, اتنے دفعہ تو نہیں پڑھ سکتا جتنے کہ عزازیل نے پڑھے ہیں, جس کا نام شیطان ہے. جس وقت کہ ابن ملجم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل خارجی ہاں جی شیخ القرآن بھی تھا ہاں جی, اور اس دعوے کے ساتھ تھا کہ قرآن کو جتنا میں سمجھتا ہوں نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنا نہیں سمجھتا ہے. اور جس وقت اس کو قصاص کیا جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ میری زبان نہ کاٹنا کیوں, تاکہ اس سے میں آخر تک ذکر کرتا رہوں. تو اس لیے میرے بھائی عقائد کا معلوماتی پہلو جدا ہے, تحصیلی پہلو جدا ہے. کو میں مجاہدہ کرتے کرتے کرتے یہاں تک شیء وقر فی قلبہ, کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھے کہ ایک چیز تھی جس نے اس کے باطن میں قرار پکڑا تھا. وہ کیا چیز تھی؟ وہ چیز تھی کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اطلاع آئی کہ رومیوں کا لشکر چل پڑا اور اتنا بڑا لشکر کے سب کو روند کر رکھ دے گا, اور آپ نے پردہ فرمانے سے پہلے ہی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں اس لشکر کو روانہ کر دیا تھا, اور اس نے باہر کیمپنگ کر لی تھی. باہر لشکر کو روانہ کرنے کے طریقہ ہوتا تھا کہ باہر کیمپ لگا رہتے تھے کہ جو تیار ہو کر آتے جائیں اس میں آ کر شامل ہوتے جائیں. لشکر نے کیمپنگ کر لی اور پھر اطلاع آئی کہ مسلمہ قذاب جو ہے تو اس کا لشکر بھی چل پڑا. تو ایک لشکر بھیجا ہوا تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا رومیوں کے خلاف, اور دوسرا لشکر جو ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا وہ مسلمہ قذاب کے خلاف بھیجا. اب تیسری اطلاع آئی کہ عرب جو تھے قبائل جو تھے زگر کے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے. آپ کے تیسرا لشکر نکالو. تیسرا لشکر کیسے نکالیں؟ وہ صاحب اکرام آ کر کہہ رہے ہیں کہ تیسرا لشکر نکالتے ہو تو مدینہ منورہ خالی ہو رہا ہے, اور مدینہ منورہ ہم لوگ پھر ہم کیا کریں گے, ہمیں تو اپنا کوئی غم نہیں ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات ہیں, اور اگر دشمن کا حملہ ہوا شہید کیا گیا تو ان کو گلیوں میں کتے گھسیٹیں گے, دفن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرے لشکر تیسرے لشکر کو روانہ کرنے کا کہہ رہے ہیں آپ, اور آپ جو ہے تو وہ لشکر اس کو بھیج رہے ہیں رومیوں کے خلاف بھیج رہے ہیں. نومر اس کا امیر ہے, اسامہ بن زید لڑکا امیر ہے اس کا, تو کم از کم اس کا امیر تو آپ بدل لیں. کیا کابر صاحب کو تو جس کو امارت کا جھنڈا حضور نے تھمایا ہو, ہاں اس کے بارے میں مشورہ کریں کہ اس پر مشورہ ہو سکتا ہے. ابو قحافہ کے بیٹے کا یہ کیا اختیار ہے؟ جس طرح عربوں میں طریقہ ہوتا ہے کسی اعزاز کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں فلانے کے باپ یا ابو الحسن, ہاں جی اس طرح بات کرتے ہیں, یا ابا حریرہ, اور حتک سے کہتے ہیں کہتے ہیں فلانے کے بیٹے یبن فلاں. نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت ہے کہ اس سے جھنڈا لے لے امارت کا, اس کو تو حضور نے جھنڈا تھبایا ہوا ہے, اس میں تو مشورہ ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ باتیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں, کوئی پارلیمنٹ کسی ملک کی پارلیمنٹ ان پر فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے کہ ہم اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ہو یا نہ ہو, سارے کافر ہو جاتے ہیں. ان کو جو ہے تو نکاح تازہ کرنا پڑے گا, کلمہ پھر پڑھنا پڑے گا, آج کیا تو بات لوگ دوبارہ کرنا پڑے گا, کیونکہ اس میں گنجائش ہی نہیں. انہوں نے کہا تو اسامہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, اسامہ کے والد صاحب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہوا تھا رومیوں نے, اسے جو جذبہ اور جو جوش ان کا اس وقت تھا رومیوں کے خلاف وہ کسی اور کا نہیں تھا. اس لیے لشکر کو اتنی تیزی سے چلایا ہے کہ دو پڑاؤ ایک دن میں کرتے رہے, جتنے باقی لشکر ایک پڑاؤ کرتے نا اتنی دیر میں دو پڑاؤ کرتے رہے. تو اسے جاسوس جب رپورٹ دیتے رہے ہیں تو ایک کی جگہ دو دو تین تین لشکروں کی رپورٹ ہوتی رہی ہے کہ فلاں پڑاؤ پر بھی لشکر تھا, فلاں پڑاؤ پر کہ فلاں پڑاؤ پر لشکر. جیسے لشکر چلے عام رفتار سے کہ نوشہرہ ہے اس کا پڑا ہوا آئے گا, تو انہوں نے دیکھا کہ نوشہرہ میں بھی لشکر تھا اور اس لشکر کو چڑھا کر آ گیا اسلام دار میں پڑاؤ کرایا کہ وہاں پر بھی تھا. اتنی تیزی سے چلے ہیں, سخت روب قائم ہوا اور منکرین زکار کے خلاف تو نہیں بھیج رہے تھے. اس کے بعد سب نے مشورہ دیا دیا, آخر میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو جب کہا تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور نے ایسے دو ہتھوڑ دونوں ہاتھوں سے کے مارا سینے پر پیچھے گرایا کہ جبار ان فل جاہلیت خوار ان فل اسلام, کہ جاہلیت کے دور میں تو تم اتنے زبردست اور مضبوط تھے اور اتنے کمزور ہو گئے اسلام میں آنے کے بعد کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تم لوگ تو میں اکیلے جاؤں گا. اذ ما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تخزن ان اللہ معنا. وہ دو میں کا دوسرا جب کہ تھے وہ غار میں, ثانی اثنین اذ ما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تخزن ان اللہ معنا. دو میں کا دوسرا جب کہ وہ تھے غار میں, جب اس نے کہا کہ غم نہ کھاؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے, کہا کہ یہ مجھے کہا ہوا ہے کہ اللہ حضور نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہیں, تمہارے بھی ساتھ ہے اور میرے بھی ساتھ ہے, تو اللہ کی میت مجھے حاصل ہے, تم اگر نہیں جاتے ہو تو میں اکیلا جاؤں گا. کہ ایک دو تین یہ دیکھو میں گیا, تم آتے ہو تو آؤ, نہیں آتے ہو اپنی مرضی یہ کام کرو. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ایک دن کا عمل اور ایک رات کا عمل مجھے دے دے اور میری ساری زندگی کے اعمال لے لے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. رات ان کی وہ ہے جو غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہے, اور دن یہ ہے ردا والا دن جو ہے جس دن کو انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے. جہاں تک تیروں تیروں لشکر نکلے اور مدینہ منورہ خالی ہوا, اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی جہاں بھی لڑا ہوں میں کبھی پریشان نہیں ہوا, کبھی پریشان نہیں ہوا ہوں, لیکن مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے میں بھی پریشان ہوں, اتنی سخت جنگ تھی. پہلا حملہ نوجوان صحابہ اکرام نے کیا ہے, یا کابر صحابہ کی عمریں 60-60 سال, 60 اور 70 کے درمیان تھیں, نوجوانوں نے حملہ کیا ہے اور نوجوانوں کے حملے کا مسلمہ کذاب کے لوگوں نے منہ پھیر دیا. پھر بدری صحابہ آگے ہوئے ہیں, وہ عربی کے ایک زبردست نعرہ ہے جو اس وقت صحابہ اکرام نے لگایا ہے کہ حملہ کرنا ہے اور بار بار کرنا ہے اور بڑھ بڑھ کر حملہ کرنا ہے اور ایسا کرنا ہے جیسا کہ بدر کے دن کیا تھا. ککر و کررتن و یومن یوم البدر. تو کہتے اس کہ انہوں نے جو ایڈوانس کیا ہے نا بدریوں نے, بس پھر گئے تو پھر مسلمہ کذاب کو روندا ہے انہوں نے اور چڑھے ہیں اوپر اور آگے بڑھے اور بس پھر میدان کو فتح کر کے تب چھوڑے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بدری سے اس کے بعد بھی اگر کوئی گناہ ہوگا تو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے. پہلے گناہ تو معاف ہیں ہی ہیں, جب تک زندہ رہے گا بعد میں کوئی گناہ اس کا ہوگا بدری کا گناہ اللہ نے معاف کیا ہوگا. پہلے سے بات مقام ہے بہت بڑا. سبحان اللہ. جب یہ اس میں درس حدیث میں استاد بدر کے جب اصحاب بدر کے نام پکارے جاتے ہیں اس پر پہنچتے ہیں نا تو کتاب بند کرا کے پھر کہتے ہیں کہ اب دعا ہاتھ کے لیے دعا ہاتھ اٹھاؤ دعا مانگنے کے لیے کیوں کہ جب اصحاب بدر کا نام لیا جاتا ہے تو دعا قبول ہوا کرتی ہے. جی بخاری شریف میں آئیے جی تو آپ کے استاد صاحب نے کرائی تھی دعا تو مضمون ہو گیا لمبا جی حدیث سے عشق و خوشبو دست و شبلی خوش طرح گفت تھی محبت کی بات ہی بڑی زبردست و شبلی نے کہی لمبا اوپر جس مضمون کو بیان کرنا چاہتے تھے وہ تو رہ گیا. تو بعد مجاہدات کے پھر یہ یقین قلب میں قرار پکڑتا ہے پھر یہ اس توکل اس جرت شجاعت اور اس اعتماد کا مظاہرہ وقت آنے پر ہوتا ہے. ہاں جی ہاں وہ آپ کو میں عباسل کا قصہ سنا رہا تھا تو کہتے ہیں وہ دونوں افسر صاحبان آ گیا اس کو پی اے صاحب بھی آ گیا جس کے ملکوں کے سفر ہوئے تھے اور کامتے ہوئے مجھ سے بات کہہ رہے تھے کہ یہ ہے وہ ہے یہ ہے میں نے کہا یہ ہے وہ ہے کچھ بات نہیں ہے آدمی سے میں نے نقل پکڑی ہوئی ہے اور میں نے اس پر لکھ دیا ہے. پھر اس نے کہا کہ اب اسپورٹس کو یہ لوگ ختم کر رہے ہیں انٹرویو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے جو آدمی تھے وہ آ نہیں رہے تو نہیں کر رہے. تو میں نے کہا اب جو آدمی جنہوں نے پاس کیا ان کو کہو کہ عدالت کو جائیں اور کیس کریں ان کو تو اس طرح ہی ہو جائیں گے. تو اڑ بازیوں تو میں بہت کراتا رہتا ہوں اڑ بازی میں بہت کراتا رہتا ہوں. تو یہ میرے بھائی یہ تاثیر یہ معلوماتی نہیں ہے تاثیلی ہے بعد مجاہدہ کرنے کے کرتے کرتے کرتے پھر قلب میں قرار پکڑتی ہے یہ چیز اور قرار پکڑنے کے بعد پھر عمل سے ظاہر ہوتی ہے. یہ عقیدہ ہے ورنہ عقائد نصفی تو آپ لوگوں نے پڑھ لی ہے. ہاں جی عقائد نصفی پڑھ کے معلومات میں اضافہ ہو گیا لیکن جب عقائد نصفی کو تو برتے گا پھر یہ ایمان ہے. تب یہ ایمان ہے جی. اور دین کا کام چھ شعبے ہیں تصنیف و تالیف ہے کتابیں لکھنا یہ دعوت کا اہم شعبہ ہے. تصنیف و تالیف دعوت اللہ کے اہم شعبوں میں سے تصنیف و تالیف ہے. کتابیں لکھنا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا قرآن پاک کو لکھوایا حدیث کو لکھوایا خطوط لکھوائے بادشاہوں کو یہ لکھ کر تبلیغ ہے. دعوت اللہ کا شعبہ تحریر کا تصنیف و تالیف درس و تدریس مدارس میں یہ دعوت اللہ کا شعبہ درس و تدریس تو دعوت تبلیغ عام آدمیوں کے لیے موٹی موٹی بات چلتے پھرتے ہوئے بیان کر کے ان کی زندگی میں عمل پیدا کرنا. بیت و تلقین تفصیلی تربیت کے لیے نفس کے سارے مقامات کو درست کرنے کے لیے باطن کی اصلاح کے لیے بیت ہو کر چلنا ہے. پھر اسلامی ممالک کی سیاسی سرگرمیاں وہ سیاسی سرگرمیاں جمہوری دینی پارٹیوں والی سرگرمیاں نہیں ہیں کہ یہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے. ہاں جی اور کیا کیا ہے کبھی کس کے ساتھ اتحاد ہے کبھی کس کے ساتھ اتحاد ہے کبھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اور کیا کیا کیا کیا, کیا ہوتا ہے. ہاں جی کبھی دھرنا ہے کبھی جھرنا ہے کبھی بھرنا ہے. ہاں جی اور کیا ہوتا ہے مارچ. ہاں کبھی مارچ ہے. ہاں جی یہ جمہوری سیاست ہے یہ جمہوری سیاست تو وہ اللہ والوں کی سیاست ہوتی ہے. یہ ماں مجیبہ رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑا بادشاہ نے جیل میں ڈالا زہر دے کر شہید کیا لیکن اس نے چونکہ اسلامی سیاست کو برت رہا تھا اس نے بادشاہ کی بات کو مان کے نہیں دیا, شہید ہو گیا. کہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ محمود رشید کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور کوڑے مار مار کے شامت کیے, لیکن اس نے بات کو مان کے نہیں دیا. کہ آخر میں اس نے کہا کہ اب گرمیوں کا موسم ہو گیا, ہم جو ہے تو منتقل ہو رہے ہیں دارالخلافہ, ٹھنڈا مقام تھا وہاں پہ جا رہے ہیں, کہ احمد بن حنبل اور محمد بن نوح کو جو ہے تو وہاں پر پہنچاؤ, کہ اب باقی مرمت ان کی وہاں پر کریں گے. تو اس کا سفر بھی ہو رہا تھا, ایک جگہ پر گیا, ایک زبردست جھیل تھی, وہاں پر اس کا قیام ہوا. جھیل کی سیر کے لیے گیا, وہاں پر ایک مچھلی بڑی خوبصورت اس کو پسند آئی, اس نے کہا یہ مچھلی مجھے چاہیے. تو اس نے تیراک نے چھلانگ لگائی, مچھلی کو پکڑا اس نے تیراک نے اور نکالا, اور نکال کر اس کو کھلایا. جوں کھلایا اس کو پہلے سردی لگی, پھر اس کو چڑھا بخار, اور بخار بڑھتا گیا تو اس نے کہا نجومی کا ذائچہ لاؤ. تو نجومیوں کے ذائچہ یہ لوگ بھی کرتے تھے, نجومی کا ذائچہ لایا تو اس نے لکھا ہوا تھا کہ فلاں بستی ہوگی اس کے پاس اس کو بخار چڑھے گا اور اس سے اس کی موت ہوگی. اب چل میرے بھائی, کہ تو کہہ رہا تھا ان کو بلاؤ کہ ان کی مرمت وہاں کرے, اب تیری خود مرمت تیار ہو گئی. میں اسی بخار میں جان گئی. اور اگلا بادشاہ اس کے بعد کون آیا تھا؟ معتصم بل آیا تھا, اس نے پھر اس فتنے کو اور آگے بڑھایا. اس فتنے میں پھر ایک کوئی بزرگ عالم ہیں آئے ہیں, پھر انہوں نے مناظرہ کیا ہے, پھر انہوں نے مناظرہ ان سے جیتا ہے, دو چار سوالوں میں جیتا ہے. سبحان اللہ. تو آج کے دور کا تیرا سیاستی جو ہے نا, وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے اقتدار پر آنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اور اقتدار کی چڑیا جہاں سے ملتی اس کو نظر آ رہی ہے, اس کے لیے شریعت میں تبدیلیاں کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. مشتاق صاحب, اسی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں ہے صاحب, کہ ہم تو چل رہے, ہم ہمارا تو چل چلاؤ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امداد کے ساتھ ہے. اگر اللہ پاک کی امداد نہیں ہے تو ہمارے چلنے کے حالات نہیں ہیں میرے بھائی. اس وقت پاکستان کے جنرل محمود نے ملا عمر سے کہا کہ اس کو اسامہ بن لادن کے حوالے کر دو. سارے دنیا اسلام کے علماء بھی گئے ہوئے تھے, تو اس نے کہا کہ علماء مجھے قرآن و حدیث سے دلیل لا کر دیں حوالے کرنے کی, میں بھی حوالے کرتا ہوں. جب دلیل نہیں لا سکے وہ, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوگی, آپ کو بڑی تکلیف ہوگی, اور آپ کو جو ہے تو الطاف صاحب آپ یہ بات کریں جی, پھر میرے لیے مصیبت بن جائے گی. کیا بات عرض کر رہے تھے جی؟ ہاں, جنرل محمود نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے, امریکہ سے ٹکرانا تو بہت مشکل ہے اور بہت تکلیف ہوگی, اور یہ کیا ہوگا, اور آپ اس کو کیسے نبھا سکیں گے, آپ کے پاس کیا ہے؟

درود شریف پڑھ لیں گے اس بار جی. لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه. سورہ الم نشرہ 18 بار اعوذ باللہ من الشیطان. لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه درود شریف پڑھ لیں 10 بار جی. اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعلنا سهلا راشدا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعلنا سهلا راشدا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعلنا سهلا راشدا يا الله مجد پوری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما امت کی پریشانیوں کو دور فرما مشکلات کو آسان فرما یا جو امت کے افراد مسجدوں میں گرے ہوئے ہیں دشمنوں کے درجے میں ہیں یا اللہ ان کے ایمانوں کی حفاظت فرما ان کے عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی حفاظت فرما یا اللہ مالوں کی حفاظت فرما یا اللہ دشمن کے درجے سے نکلنا آسان فرما یا اللہ عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما اپنے تعلق کو عام فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام فرما آپ کے طریقوں کی محبت کو عام فرما جو لوگ دین کے لیے محنت کوشش کرنے ہوں تصیب و تعریف کے راستے سے کر رہے ہوں درس و تجدید کے راستے سے کر رہے ہوں دعوت تبلیغ کے راستے سے کر رہے ہوں بیت و تلقین کے راستے سے کر رہے ہوں قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں یا اللہ سب کا اخلاص تصیب فرما سب کے لیے وسائل کا غیر سے نبس فرما سب کی کوششوں کو برابر فرما یا اللہ ہماری مجالس بنانے والے حضرات بیت حضرات امت المسلمین سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیز میں برکت ڈال دے یا اللہ کوئی تنگس ہو تنگسی کو دور ہما دے پریشان حال ہو پریشانی کو دور ہما دے مشکلات میں گرے ہو عافیت فرما دے جو ساتھی بے روزگار ہوں یا اللہ غیب سے روزگار نصیب فرما دے یا اللہ کوئی بیمار ہو گھروں میں بیماری ہو یا اللہ غیب سے شفا نصیب فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کو تو غیب سے شفا نصیب فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کو تو غیب سے شفا نصیب فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کو غیب سے شفا نصیب فرما یا اللہ ہماری بیماریوں کو تو غیب سے زائل کر دے یا اللہ جو آدمی جس نے حاجت کے ساتھ آیا ہوا ہو یا اللہ کسی کو محروم واپس نہ فرما سب کے دل نیک مرادوں کو پورا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد علی اصحاب میں رحمت اللہ نماز پڑھے 9 بجے